السلام علیکم مفتی صاحب. السلام علیکم اور باقی دیگر بہن بھائیوں کو بھی سلام. میں تو صرف سلام کرنے آیا تھا. چلو نعیم بھائی آپ نے موقع دے دیا. تو مفتی صاحب ان کا سوال یہ ہے کہ اچھا مفتی صاحب مجھے میوزک کی موسیقی کے بارے میں بتائیں کہ آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں. انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بہت کچھ پڑھا اس کے بارے میں اور میں جو ہوں کنفیوز ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں مطلب یہی ہے ان کا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں میوزک جائز ہے, کچھ کہتے ہیں جائز نہیں ہے. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جی شکریہ نعیم بھائی, آپ نے کوشش کر کے شبلی بھائی کی پیاری پیاری آواز جو ہے وہ ہمیں سنا دی. شبلی بھائی بھی آج کل مثال میں کسی ایسے بتر رہے ہیں کہ جس نے شبلی بھائی کی آواز کو بھی عورت قرار دے دی ہے. کافی دنوں کے بعد آج شبلی بھائی کی آواز جو ہے وہ ماشاءاللہ کانوں میں رس گھول رہی ہے. شکریہ شبلی بھائی. تو اس میں مجھے تو آج تک کوئی ایسا شخص علمی شخص میری نظر سے تو نہیں گزرا کہ جس نے یہ لکھا ہو کہ موسیقی جو ہے وہ حلال ہے. واضح طور پر احادیث کریمہ جو ہے وہ موسیقی کی حرمت پر دلالت کرتی ہیں. اور اتنی احادیث ہیں کہ یہاں ان کو بیان کرنا جو ہے وہ تھوڑا سا ذرا مشکل ہوگا, لیکن بہرحال چونکہ آج کل یہ مسئلہ بھی بہت سارا چل رہا ہے تو اس لیے میں چاہوں گا کہ چند منٹ دوست وقت دیں تو اس مسئلے پہ ذرا تھوڑا سا جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا جائے. یہ بہت بڑی غبار ہے آج کل. تو اس میں پہلے تو میں کوشش کروں گا کہ احادیث مبارکہ جو ہیں وہ کچھ گزارش کر دوں, اور اس کے بعد کچھ علماء کرام سے جو ہیں وہ اقوال بھی اس سلسلے میں نقل کرنے کی کوشش کر دوں گا. تو یہ حدیثی جو ہے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 837 پہ یہ حدیثی ہے. حضرت عبد الرحمن بن غنم الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی ابو عامر اور ابو مالک الاشعری. واللہ ما غضبنی سامع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں کہتا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا, بیکونن من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف, کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زنا ریشم شراب اور معازف یعنی آلات گناہ موسیقی کو حلال قرار دیں گے. ایسے لوگ پہاڑ کے دامن میں رہیں یہ جب شام کو اپنے جانوروں کا ریبل لے کر لوٹیں گے اور ان کے پاس کوئی فقیر اپنی حاجت لے کر آئے تو کہیں گے کل آنا, اللہ تعالیٰ پہاڑ گرا کر ان کو حلال کر دے گا اور دوسرے لوگ شراب اور مرغیوں وغیرہ کو حلال قرار دینے کو مسخ کر کے قیامت تک کے لیے بندر اور خنزیر بنا دے گا. العیاذ باللہ تعالی. یعنی جو لوگ گانا سنتے ہیں ان کی خدا کیا ہے کہ قیامت تک اللہ جل مجد و کریم ان کو یعنی بندر اور خنزیر کی شکل ان کی کر دے گا. اس حدیثی میں موسیقی کے حلال کرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندر اور خنزیر کی شکل میں مسخ کیے جانے کی وعید سنائی ہے. بندر اور خنزیر کی شکل میں تبدیل کیے جانے سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ حقیقت بندر اور خنزیر کی شکل میں مستقل کر دیے جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے اخلاق ان کے قلوب بندر اور خنزیر کے اخلاق اور قلوب کے ساتھ تبدیل کر دیے جائیں, اور یہ آپ جانتے ہیں آج کل ایسا ہے. یعنی لوگوں کے دل وہ خنزیر کی طرح کی طرح مائل ہوتے ہیں گانے بجانے سن سن کر. ان ابی ہریرہ تھا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الجنت کو مزانیر الشیطان, فرمایا گھنٹی شیطان کا مزامیر یعنی بانسری یا ساڑھ ہے. یہ حدیث صحیح مسلم میں جلد 202 میں ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گانے بجانے والی لونڈیوں کی خرید و فروخت نہ کرو, انہیں گانا بجانا سکھاؤ, نہ اس کی تجارت میں خیر ہے, ان کی قیمت حرام ہے. اور اسی کی مثل میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, کچھ لوگ وہ ہیں جو یعنی لاب و لاب کی چیزیں خریدتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے اس کو گمراہ کر دیں. عن جابرٍ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, انما نحیط ان نور ان صوتین احمقین فاجرین صوت عند نغمۃ اللہو ولاب ومزامیر الشیطان فصوت عند مصیبت خمشہ وجو وشکت جیوب وظنت الشیطان, مجھے ایسی دو آوازوں کے سننے سے منع کیا گیا جن میں فسق و فجور ہے. ایک وہ آواز جو گانے بجانے اور مزامیر شیطان سے متعلق ہو, اور دوسری وہ آواز جو مصیبت کے وقت منہ نوچے گرے بان پھاڑنے اور شیطانی چیخ و پکار کے متعلق ہو. امام ابن ابی شیبہ نے المصنف جلد نمبر 3 میں اس کو نقل کیا. امام عبدالرزاق نے بھی اس کو امام حسن بصری سے نقل کیا. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام جہنم کے لیے رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا, اور مجھے منہ اور ہاتھ سے بجانے والے آلات موسیقی اور سازوں کو مٹانے کا حکم دیا, اور ان بتوں کو مٹانے کا حکم دیا جن زمانہ جاہلیت میں پوجا ہوتی تھی. تو اس سے بھی معلوم ہوا اور آج اسی حدیث کے آخر میں, اور گانے والی عورتوں کی خرید و فروخت اور گانے کی تعلیم اور تجارت اور ان کی قیمت حرام ہے. امام ابو بکر بہکی نے سننے کمرہ جلد نمبر 4 میں اس کو نقل کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ فرمایا آخر زمانہ میں میری امت کی ایک قوم کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں؟ آپ کہہ رہا ہاں. خواب و نمازیں پڑھتے ہوں, روزے رکھتے ہوں, حاجی کرتے ہوں. صحابہ نے عرض کیا یار سنا ان کا جرم کیا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ عورتوں کا گانا سنیں گے اور باجوں کو بجائیں گے اور شرابیں پیئیں گے اور اسی لاب و لاب میں وہ رات بسر کریں گے اور صبح کو وہ بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے. علامہ بدر الدین عینی نے اس کو عمدہ القاری میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 170 میں نقل فرمایا, اور فرمایا کہ اس کو امام ترمذی نے نقل فرمایا. عن شریح امام شریح رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل ہے کہ انہوں نے دف کی آواز سنی تو فرمایا جس گھر میں دف اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. امام ابو بکر بن شیبہ نے اس کو نقل کیا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 193. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت پر شراب جوا قبر بربر عذاب موسیقی کو حرام کر دیا اور وتر کی نماز زیادہ کر دی. اس روایت کو نقل کیا امام احمد بن حنبل نے مسند جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 165. عن کیس بن سعد بن عبادہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم علی الخمر والکوبۃ والکمین وایاکم الخبیرا فانما ثلث خمر العالم, میرے رب تبارک و تعالی نے مجھ پر شراب طبل بربت یعنی آلات موسیقی کو حرام کر دیا اور خبیرا شراب سے بچو کیونکہ وہ تمام جہانوں کی شراب کا تیسرا حصہ. ان ابی مالک اشعری روایت ہے کہ میری امت کے بعد لوگ شراب کا نام بدل کر اس کو پئیں گے اور ان کے پاس آداب کے موسیقی بجائے جائیں گے اور گانے والیاں ہوں گی. اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دنسا دے گا، ان کو بندر اور خنزیر بنا دے گا. اس کو نقل کیا امام ابن شہبہ نے المصنف کی جلد نمبر 8. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر شراب، جوا، قبل اور ہر نشہ ور چیز کو حرام قرار دیا. سنن کبری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 22. حضرت انس کہتے ہیں جو شخص کسی گانے والی کے پاس بیٹھ کر گانا سنتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالے گا. جو گانا آدمی سنتا ہے، قیامت کے روز اس کی سزا یہ ہوگی کہ سیسا پگھلا کر اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن بشر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کے آخر میں ایک قوم ہوگی جو شراب نوشی اور رات موسیقی میں مشغول ہوگی، اچانک ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا اور انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا. اسی طریقے سے بہت ساری روایات جو ہیں وہ امام احمد نے مسلم نے روایت کو نقل کیا حسین عبداللہ ابن عباس سے کہ فرمایا، آلات موسیقی حرام ہے، طبل حرام ہے، بانسری حرام ہے. اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آلات موسیقی کے توڑنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہے. اللہ اکبر، یعنی میرے آقا کا کام کیا ہے؟ بعثت کا ایک مقصد یہ ہے، وہ اس کو بے قصر المزامیر مجھے مبعوث سے اس لیے کیا گیا کہ میں آلات موسیقی کو توڑ دوں. اور فرمایا کہ گانے والے مرد اور گانے والی عورت کی کمائی حرام ہے اور زنیہ کی کمائی حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ مال حرام سے پلنے والے بدن کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جو اپنے کانوں اور آنکھوں کو موسیقی اور شیطان سے دور رکھتے تھے، انہیں ساری جماعتوں سے الگ کر دو. فرشتے نے آگ، مشک اور امبر کے کیلوں پر بٹھا دی. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ان کو میری تسبیح اور تمجید سناؤ. پھر فرشتے ایسی آواز سے اللہ کا ذکر سنائیں گے کہ سننے والوں نے ایسی آوازیں کبھی نہ سنی ہوں گی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کثرت گانا سنا اسے جنت میں روحانی کی آواز سننے کی اجازت نہیں ملے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت 15 قسم کے کام کرنے لگے دن پر نزول عذاب جائز ہو جائے گا. پوچھا گیا، یا رسول اللہ، وہ کون کون سے کام ہے؟ فرمایا، جب مال غنیمت کو ذاتی دولت اور امانت کو غنیمت اور زکات کو جرمانہ بنا لیا جائے، جب انسان اپنی بیوی کا کہا مانے اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے، جب اپنے دوست سے وفا اور اپنے باپ سے بے وفائی کرے، جب مساجد میں شور و غل کیا جائے، جب گھٹیا آدمی قوم کا سربراہ بن جائے، جب کسی شخص کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے اور شراب پی جائے اور ریشم پہنا جائے اور گانے والی عورتوں اور آلات موسیقی کو مشغلہ بنا لیا جائے، جب امت کے بعد آنے والے لوگ پہلے لوگوں کو برا کہتے ہیں جیسے شیعہ صحابہ کو برا کہتے ہیں، تو اس وقت سرخ آندھی اور زمین میں دھنسنے اور مسحت کے واقعات کا انتظار کرنا الحمد للہ. اب دیکھ لیجئے کتنی یہ احادیث مبارکہ ہیں کہ ان میں یہ حکم ہے کہ یہ سننے والا، گانا بجانا سننے والا جو ہے، یہ کتنا بڑا اس کو عذاب ہوگا. فتاوی عالمگیری میں ہے بغیر ساز کے گانے میں یہ اختلاف ہے. بعض فقہاء نے کہا کہ یہ مطلقاً حرام ہے اور اس کا سننا گناہ ہے. شیخ الاسلام کا یہی نظریہ ہے. اور اگر بلا قصد سن لیا تو گناہ نہیں. بعض فقہاء نے کہا کہ فصاحت اور نظم قوالی کے استفادہ کے لیے گانے میں کوئی حرج نہیں. بعض فقہاء نے کہا کہ جب اکیلا ہو تو پریشانی دور کرنے کے لیے گانے میں کوئی حرج نہیں. یعنی اچھے اشعار ہوں بے حیائی کے نہ اور ساتھ موسیقی ہرگز نہ ہو تب یہ بات ہو رہی ہے. اگر اشعار میں حکمت عبرت یا فقہ کی بات ہو تو مکروہ نہیں. تبیین میں اسی طرح اگر شعر میں کسی زندہ اور معین عورت کا ذکر ہو تو مکروہ ہے. اگر فوج شدہ عورت کا ذکر ہو اور اسی طرح غیر معین عورت کا ذکر بھی مکروہ ہے. نوازل میں ہے کہ جب اشعار میں فقہ شراب اور بے ریش لڑکوں کا ذکر ہو تو اس کا گانا مکروہ ہے. یہ ہے بغیر ساز کے جب اتنا یعنی مکروہ لکھا گیا آرام تو سازوں کے ساتھ کیسا ہوگا. گانا جو ہے جیسا کہ حضرت سینا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ گانا تو موسیقی یہ نفاق پیدا کرتی ہے. آدمی منافق ہو جاتا ہے. تو اللہ جل مجد الکریم ہمیں ان بے حیائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے علم میں کوئی ایسا علمی آدمی نہیں ہے کہ جس نے گانے بجانے کو جائز کہا ہو یا ساز کو جائز کہا. سخت حرام اور ناجائز ہے. اللہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے بچائے. نامے مکی مکی نے اتواجر میں ایک روایت نقل کی کہ شہوت کے ساتھ امرد بچے کو دیکھنے والا اور موسیقی سننے والا دونوں ایک. یعنی جو شہوت کے ساتھ امرد بچے کو دیکھتا ہے تو اس کے کانوں میں اس کی آنکھوں میں لوہا پگھلا کر سرمچو بنا کر ڈالا جائے گا پکا جائے گا. سنتا بھی حدیث میں بھی گزرا تو اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا. الیاذ باللہ تعالی. اللہ نے گانے کی بجائے نعت اور موسیقی کی بجائے ذکر کر